zyska gniazdo? Każde zyska, takie prawo jest mrowiska, gdy już miasto się... Zapraszamy do reklamy. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do wzięcia udziału w wyborach i referendum zachęca premier. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie na F-16 i na szwedzkich Gripenach, poinformował prezydent Ukrainy. Dziś ważna rocznica w kalendarium Powstania Warszawskiego. Tego dnia żołnierze batalionu Kliński zdobyli budynek Pasty. Także osoby mieszkające za granicą będą mogły oddać głos w referendum, które odbędzie się 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W nagraniu w mediach społecznościowych szef rządu zachęcał do wzięcia udziału w referendum. W tym przypadku bardzo gorąco zachęcam, żeby głosować 4 razy nie. Nie chcemy wyprzedaży, nie chcemy nielegalnej imigracji, nie chcemy zlikwidować zapory i nie chcemy przywrócić wieku emerytalnego Tuska, liberała, który został wbrew jego wcześniejszym obietnicom podniesiony. Do tych kwestii odnoszą się 4 pytania referendalne zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. W czwartek Sejm przyjął projekt uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie na samolotach F-16 i na szwedzkich Gripenach, poinformował prezydent Ukrainy. Władze Stanów Zjednoczonych potwierdziły swe poparcie dla przekazania Ukrainie myśliwców F-16 przez Danię i Holandię. Z kolei o przekazaniu Gripenów Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Ukraiński przywódca poinformował też, że na terenie jego kraju rozpocznie się wkrótce produkcja szwedzkich bojowych wozów piechoty CV-90. Jak mówił, Szwecja przekazała je już wcześniej ukraińskiej armii i sprawdzają się one na polu walki. Omawialiśmy szczegóły umowy w sprawie produkcji CV-90 na Ukrainie, organizację tej produkcji i remonty. To przykład, że współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa w pełni wyraża jedność naszych wartości. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pierwsze CV-90 zostały wyprodukowane na Ukrainie tak szybko, jak to możliwe. Prezydent Ukrainy podziękował też premierowi Szwecji za kolejny pakiet pomocy wojskowej dla jego kraju o wartości 29 milionów euro. To był jeden z największych sukcesów powstańców warszawskich. 79 lat temu żołnierze batalionu Kiliński przy współudziale jednostek specjalnych zdobyli gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Przed wojną był to drugi po Prudentialu najwyższy budynek w stolicy. Niemcy traktowali go jako obiekt o znaczeniu strategicznym. Przychodziły tamtędy wszystkie połączenia telefoniczne Berlina z okupacyjnymi władzami, a także z frontem wschodnim. Zdobycie Pasty miało dla powstańców zarówno znaczenie symboliczne, jak i strategiczne. Niemcy bowiem prowadzili z budynku ostrzał centralnej części stolicy, paraliżując działania Polaków. By zdobyć silnie broniony budynek Pasty, powstańcy musieli go podpalić, po czym rozpoczęli szturm, wspominał Bogdan Bargielski, pseudonim Orzeł z batalionu Kiliński. Jak się zaczął palić, no to się zrobiło dym, ciemno i Niemcy nie byli już w oknach, tylko takim kanałem zjechali do dołu. Szybko bardzo szło, bośmy tu wpadli od Zielnej po drabinie do środka, po schodach dobiegliśmy do 6. piętra. Patrzymy, nie ma Niemców. A tak moment zatknięcia biało-czerwonej flagi na zdobytym budynku wspominał Zbigniew Dębski, pseudonim Zbych z batalionu Kiliński. Gdy zawiesiłem tą flagę w towarzystwie moich 2 żołnierzy z mego oddziału, no radość była niesamowita ze względu na to, że nękano nas ostrzeliwaniem przez cały dzień, ktokolwiek się tylko poruszał. W sumie w walkach o Pastę poległo 38 powstańców, 63 zostało rannych. Powstańcy zabili 36 Niemców, a 115 wzięli do niewoli. Witold Banach, Polskie Radio. Miting przyjaźni między narodami rozpoczyna się po raz 44 w Rimini we Włoszech. W spotkaniach organizowanych przez Ruch Katolicki, Komunia i Wyzwolenie biorą udział najważniejsi włoscy politycy, intelektualiści, artyści i duchowni. Motto tegorocznego mityngu brzmi: ludzka egzystencja to niewyczerpana przyjaźń. Spotkania zainauguruje odczytanie przesłania papieża Franciszka. Mszę świętą odprawi przewodniczący konferencji episkopatu Włoch, kardynał Matteo Zuppi. Imprezę w piątek zamknie wystąpienie prezydenta Sergio Mattarelli. W spotkaniach weźmie udział 10 ministrów rządu Giorgi Meloni, w tym wicepremierzy Antonio Tajani i Matteo Salvini, a także politycy opozycji. Wystąpi słynny tenor Andrea Bocelli. Spotkania w Rimini, transmitowane przez publiczną telewizję RAI, są bardzo ważną płaszczyzną dialogu politycznego i społecznego. Ich gośćmi byli m.in. Jan Paweł II i Tony Blair. W ubiegłym roku brało w nich udział 80 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach w Łebie 24 stopnie, w Zakopanem 26, w Gorzowie 27, w Krośnie i Suwałkach 30, a w Łodzi i Legnicy 32. Autopromocja. W 80. Tour de Pologne ścigał się znakomicie, zajmując trzecie miejsce. Jeszcze 300 metrów do mety, ależ to jest piękny wysiłek. Michał Kwiatkowski odniósł też etapowe zwycięstwo w tegorocznym Tour de France. Sam Tour de France nie wiem, czy jest najtrudniejszą rzeczą do zrobienia. Przygotowanie się do turu to jest najtrudniejsze. A jak będzie w Trójce? Przekonamy się już niebawem. Rozmowa z Michałem Kwiatkowskim w trzeciej stronie medalu. Dziś. Między 16 a 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, dziewczynki zrobiły listę rzeczy do szkoły. Trzeba było zacząć zakupy w maju. Spokojnie, kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły? Mają. Kup teraz i zapłać później z Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato, z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce, w gorących rytmach, z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Reminds me of the second time. Dzień dobry Państwu, mamy 11 minut po godzinie 10. Zapraszamy na Trójkę Kafe, a więc wspólnie spędzimy najbliższe 3 godziny, a spędzimy je w składzie Anna Regulska, która audycję realizuje. Daniel Leśniewski będzie czekał na Państwa telefony. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali, to za chwilę Państwu wyjaśnię. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzisiaj mamy 20 dzień sierpnia. Kalendarz takich świąt, czy też dni, może nie wolnych od pracy, ale z całą pewnością ciekawych, to Dzień Komara dzisiaj obchodzimy. Dlaczego akurat dziś obchodzimy Dzień Komara, to ja wyjaśnię Państwu za kilka chwil, bo powód jest dość ważny. Natomiast chciałbym dzisiaj Państwa spytać, czy tam, gdzie Państwo wypoczywali bądź wypoczywają w czasie wakacji, komary są bądź były problemem? A jeżeli tak, to jak Państwo sobie z komarami radzą? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa raport. Zapraszamy. Wake up to a brand new day. program Trzeci Polskiego Radia. Call me up. Daria ze Śląska, Kill Bill, to jest piosenka, która w 72. wydaniu Listy Przebojów Trójki zajęła miejsce 12. Jak poukładały się Państwa ostatnio, Państwa głosy, mogą Państwo sprawdzić, wystarczy odwiedzić naszą stronę lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji. No i już to jest powoli ten czas, żeby zdecydować o tym, jak będzie wyglądało kolejne notowanie listy. Czekamy na Państwa głosy. Głosować można też używając naszej aplikacji. Dzisiaj mamy 20 dzień sierpnia i obiecałem, że w Trójka Cafe opowiem Państwu, skąd dzień komara przypadający właśnie dziś. I nie chodzi tu o popularny motorower swego czasu, który zmotoryzował polską wieś i był atrybutem listonosza, tylko no, o komary, o wady. Święto zostało ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który właśnie 20 sierpnia w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię. Więc dziś pytanie do Państwa, czy w te wakacje komary tną? Jeżeli byli Państwo gdzieś na wyjeździe albo są i jest problem z komarami, proszę dać nam znać. Chyba że nie ma, to też czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Może mają Państwo jakieś niezawodne sposoby, jak sobie radzić z komarami. No chyba że po prostu lubią Państwo przyciąć komara, to też proszę dać nam znać. Oh, Trójka Cafe. Dzisiaj mamy 20 dzień sierpnia, dziś mamy dzień komara. No i w związku z tym pytam Państwa, czy w te wakacje komary tną i jeżeli tak, to gdzie Państwo spędzali wakacje, gdzie komary były problemem albo są problemem i no przede wszystkim jak Państwo sobie z komarami radzą? Jedynym patentem, ale to proszę już nie mówić nikomu i nie powtarzać, bo to jest bardzo duży sekret. Bardzo przydatnym jest olejek geraniowy, który kupuje się w aptece. To kosztuje mniej więcej 10 zł. Kilka kropel na płaski talerz. Dodać mniej więcej 3 łyżki stołowe wody. Wtedy komary w ogóle uciekają z każdego pomieszczenia i omijają to szerokim łukiem. I błagają o litość. Tak jak żeśmy się umawiali, nikomu więcej tej tajemnicy nie przekażę. 2-2 i 7 trójek. Czy w tym sezonie tną komary? Jeżeli tak, to jak Państwo sobie z nimi radzą? No, gdzie Państwo spędzali wakacje, bądź spędzają, gdzie komary są problemem? Proszę dać nam znać. Patrzę jeszcze do 72. wydania listy przebojów trójki. Zresztą Państwo też mogą zobaczyć, wystarczy wejść na stronę lptpolskieradio.pl. Wszystko w ostatni piątek zaczęło się od miejsca 20, od nowości, od piosenki, która była propozycją tydzień wcześniej. To Marta i Fajnie byłoby nam. Niezrozumiałych, potężnych znaków. fajnie by, fajnie było nam. Fajnie by, fajnie było nam. Fajnie by, fajnie było nam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to właśnie nocą te drobne owady potrafią nam tak skutecznie uprzykrzyć życie. Trójka Kafe dziś, w związku z tym, że obchodzimy Dzień Komara, to pytam Państwa, czy komary w te wakacje są problemem? Jeżeli tak, jak Państwo sobie z nimi radzą? No, ojciec zabrał mnie na ryby. Właśnie te komary tam cięły strasznie, okrutnie. Ja nie wiedziałem, co tak naprawdę mam zrobić. Ale w nieopodal stały dwie kopy siana. No to tak brałem po kupce, po kupce. Od rozpalałem te siano, zrobiła się wielka zadyma. No i pomału uciekały te komary, ale do rana tych dwóch kop siana już nie było. I to był dobry pomysł, także wszystkiego dobrego. No, pomysł może dobry, pytanie, co na to właściciel siana. No i komary, 2,2 i 7 trójek. Jeżeli spędzali Państwo wakacje gdzieś, gdzie wyjątkowo cięły komary w te wakacje, to proszę dać nam znać. Jeżeli mają Państwo sprawdzone metody, to też czekamy na Państwa telefony. Do ciemno głosa. Kafe za 12 minut, godzina 11. Dzisiaj mamy 20 sierpnia i Dzień Komara. Przypomnę, że to jest takie święto, które zostało ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię i jakkolwiek te drobne owady pewnie są ważnym elementem ekosystemu, to jednak jakąś specjalną sympatią ich nie darzymy i państwo też dają tego wyraz w telefonach. Komar to jest jednak paskudztwo. Przenosi wszelkiego rodzaju zarazki. I niektórzy nawet potrafią zapalić papierosa, bo niby dym papierosowy, nikotynowy potrafi odstraszyć komara. Nieprawda. Przeżyje i to. Także ja jestem w kropce, bo takiego pewnego metody to nie wiem jaka jest, a szkoda, bo tych żyjątek jest za dużo. Mam nadzieję, że ominiemy tutaj jakieś ukąszenia, jakieś sprawy związane z komarami. Czy komary w te wakacje dały się państwu we znaki, czy tną? Jeżeli tak, to proszę dać nam znać. No i oczywiście czekamy na sprawdzone sposoby na komara. 2, 2 i 7 trójek. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. Piece is found. Knowing what.